ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में दो सूत्रों का विचार हो चुका है, तीसरे सूत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तीसरे सूत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वियद अधिकरण में चर्चा हो रही है कि आकाश की अनुत्पत्ति है कि उत्पत्ति है, आकाश उत्पन्न नहीं होता है कि उत्पन्न होता है, इस प्रकार की इस प्रकार का संदेह हुआ तो इस संदेह का निराकरण करने के लिए यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक इस अधिकरण की प्रवृत्ति हो रही है। प्रथम कथन हुआ इन लोगों का कि आकाश अनुत्पन्न है, वैशेषिक मत है, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों कहते आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति न होने से, अश्रुते प्रथम सूत्र में कहा गया। जो उत्पत्ति का प्रकरण है छांदोग्य में, वहाँ पर तेजादि की ही उत्पत्ति बोधक श्रुति है, आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति नहीं, इसलिए आकाश अनुत्पन्न है। तो अन्य ने शंका की अस्तित्व दूसरे सूत्र से, कि भले ही छांदोग्य में आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति न हो किंतु तैतृय में तो आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति विद्यमान है, और इसलिए आपने जो कहा कि अश्रुते, ये आपका हेतु असिद्ध है। श्रुति का अभाव नहीं है आकाश की उत्पत्ति बोधक, अपितु श्रुति विद्यमान ही है। तो पूर्व पक्षी ने कहा जरूर विद्यमान है, जो आकाश की अनुत्पत्ति मानते हैं उन्होंने, किंतु एक श्रुति आकाश की उत्पत्ति बता रही है, दूसरी नहीं बता रही है, दोनों में एक वाक्यत्व नहीं है, विरोध है। तो दो श्रुतियों का आपस में विरोध होने से अप्रमाण ही दोनों श्रुतियां हो जाएगी। इस प्रकार की अवांतर शंका हुई। तो इसमें जो छांदोग्य श्रुति है वैशेषिकों के अनुसार प्रमाणभूता श्रुति है, वे अपने आप को वैदिक मानते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि दो श्रुतियों का आपस में जब विरोध हो रहा है तो मानना चाहिए, और एक वाक्य तो भी संभव नहीं है तो मानना चाहिए कि इन दो श्रुतियों में से जो प्रत्यक्ष या अनुमान से संवादित श्रुति होगी उसका तो मुख्यार्थ, और जो प्रत्यक्ष या अनुमान में से किसी से भी संवादित नहीं है उसे माना जाएगा गौणार्थक। इसलिए गौणी असंभवात, ये तृतीय सूत्र आया, और आकाश की अनुत्पत्ति मानने वालों ने प्रथम सूत्र में जिन्होंने आकाश के अनुत्पत्ति की प्रतिज्ञा की है उन्होंने ये कहा कि जो तैतृय शाखा में आकाश की उत्पत्ति बोधक श्रुति है वह गौणी है, यानी गौण उत्पत्ति बता रही है, मुख्य उत्पत्ति नहीं, उसका मुख्य उत्पत्ति अर्थ नहीं है। क्यों कहा? इसलिए कि आकाश की उत्पत्ति संभव नहीं है, असंभवात, यानी आकाशस्य मुख्य उत्पत्ति असंभवात। ये जो आकाश की मुख्य उत्पत्ति क्यों संभव नहीं है, असंभव रूप हेतु का एक प्रकार से उपपादन भाष्य में भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, यहाँ तक का भाष्य हम लोग देख चुके थे। कस्मात असंभवात, गौणी असंभवात सूत्र की, सूत्र के भाष्य में दूसरी पंक्ति है, और असंभवात इस हेतु का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। नहीं आकाशस्य उत्पत्ति संभावितुम शक्या इत्यादि से। तो ये कहते हैं कि नहीं आकाशस्य उत्पत्ति ही संभावितुम शक्या। श्रीमत् कनभुक अभिप्रायानुसारीसु जीवत्सु, कहते हैं जब तक श्रीमान कनाद जी के अनुयायी जीवित हैं, तब तक आकाश की उत्पत्ति की संभावना नहीं बताई जा सकती। कनाद जी के अनुयायी एक भी जब नहीं रहेंगे तो माना जा सकता है, आप संभावना बता सकते हैं आकाश की उत्पत्ति की। लेकिन श्रीमत् कनभुक अभिप्राय अनुसारीसु जीवत्सु सत्सु आकाशस्य उत्पत्ति संभावितुम न शक्या। वैशेषिक शास्त्र के अनुयायी जब तक जीवित हैं तब तक आकाश की उत्पत्ति की संभावना नहीं बताई जा सकती। कैसे कहते? इस प्रकार है, वैदिक लोग तो मान ही लेते हैं, लेकिन वे सामने तर्क करने के लिए आते हैं और वैदिक बताएंगे कि भाई आपका ये जो है तर्क अनुचित है, लेकिन उनका तो अपना अभिप्राय रहेगा कि तो ते ही कारण सामग्री असंभवात आकाशस्य उत्पत्तिम वारयन्ति। ते यानि कणाद अनुयायी न, वैशेषिक अनुयायी आकाशस्य उत्पत्तिम वारयन्ति, आकाश के उत्पत्ति का परिहार करते हैं, निराकरण करते हैं। क्यों? कारण सामग्री असंभवात। आकाश के उत्पत्ति की कोई सामग्री न होने से, उत्पन्न होने वाले कार्य के लिए तीन कारणों का होना आवश्यक होता है। उनके अनुसार, आरंभवादी के अनुसार, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, तीन कारण होते हैं। जो भी उत्पन्न होने वाला कार्य है वह इन तीन कारणों से निष्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, और आकाश के ये तीनों कारण भी असंभव हैं। तीन कारणों में से एक भी कारण संभव नहीं है, ये बताया जा रहा है। तो एक प्रकार से ते ही कारण सामग्री असंभवात आकाशस्य उत्पत्तिं वारयन्ति, इसके द्वारा एक अनुमान बताया पूर्व पक्षी ने। उस अनुमान का स्पष्ट आकार टीका में टीकाकार बताते हैं। आकाशो नोत्पद्यते, आकाशस्य उत्पत्तिं वारयन्ति, इसके द्वारा एक प्रकार से प्रतिज्ञा बताई। वो प्रतिज्ञा है आकाशो नोत्पद्यते, और कारण सामग्री असंभवात का अर्थ कर दिया सामग्री शून्यत्वात्। दृष्टांत है आत्मा, इसलिए आत्मवत, यथा आत्मा कहो या आत्मवत कहो, यत्र यत्र सामग्री शून्यत्वं तत्र तत्र उत्पत्त्याभावः यथात्मा उभय सम्मत दृष्टांत होता है। जो आकाश को उत्पन्न मानना चाहते हैं वेदांति, वे भी आत्मा को अनुत्पन्न मानते हैं, और वैशेषिक भी जो आकाश को अनुत्पन्न मानना चाहते हैं आत्मा को तो अनुत्पन्न मानते ही हैं। इसलिए आत्मा एक अनुत्पत्ति के लिए उभय सम्मत दृष्टांत हो जाएगा, और वे अपने मान्यता के अनुसार समझाते हैं कि आत्मा क्यों अनुत्पन्न है। सामग्री शून्यत्वाद आकाश की उत्पत्ति, आत्मा की उत्पत्ति में आवश्यक जो सामग्री है उसका अभाव है, इसलिए आकाश अनुत्पन्न, आत्मा अनुत्पन्न है। उत्पन्न होने के लिए समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। आत्मा का कोई समवायी कारण नहीं है, असमवायी कारण नहीं है। समवायी कारण हुआ करता है द्रव्य का, उसके अवयव। आत्मा द्रव्य है उनके यहाँ, आकाश भी द्रव्य है, तो द्रव्य का समवायी कारण हमेशा जिस किसी का भी, जो कोई भी कार्य होगा उसका समवायी कारण होता है द्रव्य, और द्रव्य रूप कार्य का समवायी कारण हुआ करता है उसका अपना, उसके अपने अवयव, वैशेषिक मत के अनुसार। तो आत्मा तो निरवयव है, उसके कोई अवयव नहीं है, इसलिए अवयव रूपी समवायी कारण का अभाव, समवायी कारण शून्यत्व। और असमवायी कारण माना जाता है कार्य द्रव्य का, असमवायी कारण होता है अवयवों का संयोग। समवायी कारण है अवयव, और समवायी कारणों का जो आपस में संयोग होगा उसे माना जाता है असमवायी कारण कार्य द्रव्य का। सेपट है कार्य द्रव्य, उसके समवायी कारण है तंतु, और असमवायी कारण है तंतुओं का संयोग। और इन दोनों कारणों से भिन्न जो भी कारण होगा उसे निमित्त कारण कहा जाता है। तो आत्मा के जब अवयव ही नहीं है तो अवयवों का संयोग भी नहीं बन पाएगा। पहले संयोग का अनुयोगी प्रतियोगी हो, जिसका संबंध होता है उसे प्रतियोगी, जिसका जिसमें जिसके साथ संबंध बनता है उसको अनुयोगी कहा जाता है। तो आत्मा के अवयव ही नहीं है तो आत्मा के अवयवों का संयोग रूपी संबंध का अनुयोगी प्रतियोगी भी न होने से संबंध नहीं बनेगा, तो असमवायी कारण भी नहीं होगा। और तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम कहा जाता है। समवायी कारण असमवायी कारण से भिन्न कारण को कहा जाता है निमित्त कारण। भेद को समझने के लिए आवश्यक होता है उसके प्रतियोगी को समझना। घट से भिन्न पट को वही समझ पाता है जो घट को समझता है। जिसको घट का ज्ञान नहीं है उसे पट में घट भेद का ज्ञान नहीं हो पाएगा, घट भिन्नत्व रूपेण पट का ज्ञान नहीं हो पाएगा। ऐसे समवायी कारण असमवायी कारण से भिन्न अर्थ को वही समझ पाएगा जो समवायी कारण असमवायी कारण को जाना जाएगा। तो आत्मा का कोई समवायी कारण असमवायी कारण ही नहीं है, उसका ज्ञान भी नहीं होगा। जो है ही नहीं उसका ज्ञान क्या होगा? वंध्यापुत्र है ही नहीं तो उसका वो काला है कि गोरा है कैसे पता चलेगा? ज्ञान नहीं होगा उसका। ऐसे आत्मा निरवय होने से उसके समवायी कारण असमवायी कारण का ज्ञान न होने से समवायी कारण असमवायी कारण भेद घटित लक्षण है जिस निमित्त कारण का, वो निमित्त कारण भी नहीं रहेगा। इसलिए तीनों कारण नहीं है तो सामग्री शून्य है। आत्मा सामग्री शून्य होने से उत्पन्न नहीं होता। सामग्री शून्य यत्र सामग्री शून्यत्वं तत्र उत्पत्त्याभाव यथा आत्मा, ये दृष्टांत है। ऐसे आकाश भी आत्मा के तरह निरवय द्रव्य है। जो पक्ष है, पक्ष तो होता है संदिग्ध साध्यवान, तो आत्मा में उत्पत्ति का अभाव निश्चित है, वो है सपक्ष दृष्टांत। जहाँ पर साध्य का निश्चय होता है उसे कहा जाता है सपक्ष। सपक्ष है आत्मा, उत्पत्ति का अभाव रूपी साध्य का वह निश्चय है, और आकाश में उत्पत्ति अभाव का संदेह है। वैशेषिक कहते हैं आकाश की उत्पत्ति का अभाव है, अन्य लोग कहते हैं उत्पन्न होता है, इसलिए संशय हुआ, इसलिए संदिग्ध साध्यवान पक्ष है आकाश। और उसमें उत्पत्त्याभाव का व्याप्य सामग्री शून्यत्व रहता है, क्योंकि आकाश आत्मा के तरह निरवद्रव्य है, इसलिए उसका समवाय कारण कोई नहीं होगा। वो द्रव्य है और निरवयव है, तो अवयव ही समवाय कारण हुआ करता है कार्य द्रव्य का, तो कोई अवयव नहीं है उसका, और इसलिए उन अवयवों का संयोग रूपी असमवाय कारण भी नहीं होगा। और उन दोनों से भिन्न तो घटित जो है निमित्त कारण का भी निश्चय नहीं हो पाएगा। तो आत्मा के तरह ही आकाश में उत्पत्त्याभाव का व्याप्य सामग्री शून्यत्व रहा, तो ये नियम होता है कि व्याप्य जो है अपने व्यापक के बिना नहीं रहता। तो उत्पत्त्याभाव व्याप्य सामग्री शून्यत्ववान आकाश है, तो फिर सामग्री शून्यत्व के व्यापक उत्पत्त्याभाव से भी युक्त उसे मानना जरूरी होगा। इस अभिप्राय से ये अनुमान बताया कि आकाशो नोत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात् आत्मवत् में, और यही प्रतिज्ञा यहां पर बताई, ये अनुमान का पूरा आकार ही बताया भाष्य में भाष्कर भगवान ने कि ते ही कारण सामग्री असंभवात आकाशस्य उत्पत्तिम वारयन्ति। अब ये सामग्री कारण सामग्री असंभवात, ये जो हेतु है ना भाष्य में उस वाक्य में, उस हेतु का स्पष्टीकरण किया जा रहा है समवायी असमवायी इत्यादि से आगे वाली पंक्ति में भाष्य में। समवायी असमवायी निमित्त कारणेभ्यो ही किल सर्वम उत्पद्यमानम समुत्पद्यते। कहते हैं जो भी उत्पन्न होने वाला कार्य है उसकी उत्पत्ति के लिए समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण रूपी तीन कारणों का होना अति आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है। और द्रव्यस्य च एक जातीयकम अनेकंच द्रव्यम समवायी कारणम भवति। तो कार्य अनेक प्रकार का है, द्रव्यात्मक भी कार्य है, गुणात्मक भी है, कर्मात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, कर्म ये सब कार्य होते हैं। तो ये जो सात पदार्थ हैं उनमें से द्रव्य में से कुछ द्रव्य विशेष हैं जो कार्यात्मक है, पृथ्वी जल तेज, नौ द्रव्य में से ये चार द्रव्य कार्यात्मक भी हैं और नित्य भी हैं। परमाणु रूप पृथ्वी आदि नित्य हैं, द्व्यणुकादि रूप अनित्य हैं, कार्य रूप हैं। ऐसे गुण भी कुछ कार्यात्मक हैं, कर्म भी कार्यात्मक है, लेकिन उन जो भी उत्पन्न होगा चाहे द्रव्य हो या गुण हो या कर्म हो, उसकी उत्पत्ति के लिए इन तीन कारणों का होना जरूरी होता है, इन तीन से ही वो उत्पन्न होता है। और अब कार्य तीन प्रकार का हुआ, द्रव्य गुण कर्म, उनमें से जो द्रव्य रूप कार्य होगा उसका समवाय कारण कौन बनेगा, उसे बता रहे हैं कि द्रव्यस्य च एक जातीयकम अनेकंच द्रव्यम समवायी कारणम भवति। जो द्रव्यात्मक कार्य है उसका समवायी कारण बनेगा द्रव्य ही। कौन सा द्रव्य, तो कहते एक जातीयकम अनेकम। तो जैसे द्वेनु कार्य है द्रव्यात्मक, तो इसका समवायी कारण होता है परमाणु, और परमाणु भी चार प्रकार के हैं। पृथ्वी के परमाणु अलग हैं, जल के परमाणु अलग हैं, तो तेज के परमाणु अलग हैं, वायु के परमाणु अलग हैं। उनके अनुसार पृथ्वी का द्वेनुक बनना होगा यदि, तो उसके लिए ये नहीं कि एक परमाणु पृथ्वी का और दूसरा पानी का, एक जल का परमाणु और एक पृथ्वी का परमाणु मिल करके पृथ्वी के द्वेनुक को उत्पन्न करेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए कहा कि एक जातीयम, जातीय प्रत्यय है, और क्या वो प्रकार अर्थ में एक जातीयम का अर्थ है एक प्रकारकम, एक प्रकारक यानी एक जाति वाला। पृथ्वीत्व जाति वाले ही दो परमाणु मिलकर के एक द्वेनु का कारण बनेंगे, समवाय कारण बनेंगे। तो अनेकम का मतलब एक एक ही द्रव्य से दूसरा एक द्रव्य उत्पन्न नहीं होगा, अनेक द्रव्य से उत्पन्न होगा, और वो अनेक द्रव्य भी एक जातीय होने चाहिए। एक जातीयम अनेकम द्रव्यम लिखा है ना, हाँ, अनेक एक जातीय हो का मतलब चार प्रकार के परमाणुओं से एक ही प्रकार के परमाणु, और वे भी अनेक हो, हाँ, तो वो जो है द्वेनुक के कारण बनेंगे। तो दो परमाणु पृथ्वी के ही, दो परमाणु पृथ्वी के एक द्वेनुक के कारण बनेंगे, समवाय कारण बनेंगे। ऐसे दो जल के परमाणुओं से एक द्वेनुक रूप जल उत्पन्न होगा, तेज के परमाणुओं से तेज का ही द्वेनुक उत्पन्न होगा, ऐसे तीन द्वेनुक से मिलकर के एक त्रेणुक। तो अवयव जो है सजातीय अवयव अनेक अवयवों से कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है, यानी सजातीय अनेक कार्य द्रव्य, अनेक द्रव्य कार्य द्रव्य के समवायी कारण होता है, का मतलब उसके अवयव कारण होता है, ये यहाँ पर बताया। तो न च आकाशस्य एक जातीयकम अनेकंच द्रव्यम आरंभकम अस्ति यस्मिन् समवाय कारणे सति। द्वेनुक नहीं, उसमें उद्भूत रूप नहीं होता, त्रेणुक दिखता है, हाँ, परमाणु और द्वेनुक में अनुद्भूत रूप होता है, जो उद्भूत रूप का आश्रयभूत द्रव्य है उसको देख सकते हैं, त्रेणुक को देख सकते हैं। तो ये कहते हैं कि नच आकाशस्य एक जातीयकम अनेकंच द्रव्यम आरंभकम अस्ति यस्मिन् समवायी कारणे सति आकाश उत्पद्येत, ऐसा अन्वय करिए। कहते हैं कि आकाश के समान जाति वाले अनेक द्रव्य समवाय कारण बन सके ऐसे कोई है नहीं, क्योंकि आकाश निरवयव है, पृथ्वी आदि के द्वेनुक आदि तो सावयव है, इसलिए उनके अवयव तो परमाणु बन सकते हैं, लेकिन आकाश निरवयव होने के कारण आकाश के आरंभक अनेक सजातीय द्रव्य कोई है नहीं, जिसके जिस सजातीय अनेक द्रव्य रूपी समवाय कारण के रहने पर आकाश उत्पन्न हो सके, हाँ आकाश उत्पन्न हो जाए, हाँ उसके कोई अवयव नहीं है इसलिए। और जब अवयव ही नहीं है तो अवयवों का संयोग रूपी असमवाय कारण भी नहीं रहेगा, समवाय कारण नहीं है तो आगे कहते हैं कि असमवाय कारण्यच, ये भी सती सप्तमी है, पूर्व का सती इधर भी अन्वित करना देहली दीप न्याय से, सती शब्द का अन्वय समवाय कारण्य सती इसके साथ भी और सती असमवाय कारण्यच इसके साथ भी है। वो असमवाय कारण कौन? तत्संयोग, तत्संयोग में तत्का अर्थ है अवयव, तो अवयव रूपी समवायी कारण के अवयव का संयोग रूप असमवायी कारण के भी रहने पर आकाश उत्पन्न हो जाए, ऐसा वो असमवायी कारण भी नहीं है, समवायी कारण भी नहीं है, असमवायी कारण भी नहीं है आकाश का, और निमित्त कारण भी नहीं है, उसे आगे कह रहे हैं कि तद अभावात तू तद अनुग्रह प्रवृतम निमित्त कारणम दुरापेतम एव आकाशस्य भवति। तो तद अभावात का अर्थ हुआ, इसमें तद का अर्थ है तयोः, अभाव तद अभाव, और तयो से लीजिए समवायी असमवायी कारणयो, समवायी कारण असमवायी कारण का अभाव होने पर तद अभाव का अर्थ है, ये अभाव होने से तद अनुग्रह प्रवृत्तम, तद अनुग्रह प्रवृत्तम का मतलब समवायी कारण असमवायी कारण के ज्ञान से ज्ञात होने वाला जो निमित्त कारण है, तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम, निमित्त कारण को जानने के लिए समवाय कारण असमवाय कारण का ज्ञान जरूरी है, क्यों? निमित्त कारण है समवाय कारण असमवाय कारण के भेद से युक्त, और भेद ज्ञान के लिए प्रतियोगी का ज्ञान आवश्यक होता है, प्रतियोगी है समवाय कारण असमवाय कारण, और जब समवाय कारण असमवाय कारण ही है नहीं आकाश का, तो फिर आकाश के समवाय कारण असमवाय कारण का ज्ञान न होने से उसके भेद घटित निमित्त कारण का भी निश्चय नहीं हो पाएगा, इसलिए कहते हैं निमित्त कारणम दुरापेतम एव आकाशस्य भवति। इस प्रकार तीन प्रकार का कारण ही तो सामग्री है, और इन तीन प्रकार के कारणों में से एक भी कारण आकाश का विद्यमान है नहीं, इसलिए सामग्री शून्यत्व है, कारण सामग्री असंभव है, इसलिए आकाशो न उत्पद्यते, आकाश उत्पन्न नहीं होता। थोड़ी टीका है, जो टीका में अनुमान बताया ना, आकाशो न उत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात् आत्मवत्, इसमें सामग्री शून्यत्व रूप हेतु के असिद्धि की आशंका करके निराकरण किया जा रहा है। नच अविद्या ब्रह्मणो सत्वात् हेत्व सिद्धि, यदि वेदांती ये कहें, ये तो वैशेषिक है ना पूर्व पक्षी, आकाश की अनुत्पत्ति बताने वाले, आकाश उत्पन्न नहीं होता है अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए वैशेषिक कह रहे हैं कि सामग्री शून्यत्व है, लेकिन वेदांती यदि ये बताएं कि आकाश में सामग्री शून्यत्व नहीं है लेकिन आकाश की उत्पत्ति के लिए अपेक्षित सामग्री है, वो क्या? ब्रह्म और अविद्या, यही तो कारण है, परिणामी उपादान कारण अविद्या, विवर्त उपादान कारण ब्रह्म, और कर्ता रूप निमित्त कारण भी वही है। तो अविद्या और ब्रह्म रूपी सामग्री के विद्यमान होने से सामग्री शून्यत्व रूप जो हेतु है पूर्व पक्षी का, वह असिद्ध है, सिद्ध नहीं होगा, ऐसी शंका यदि वेदांती वैशेषिकों के प्रति करते हैं तो वैशेषिक कहते हैं नच हेत्व सिद्धि, नच को इधर लीजिए या नच वाच्यम ऐसा अध्याय कर दीजिए। ऐसा क्यों कहते? इसलिए कि विजातीयत्वेन अनयो हो आरंभकत्व अयोगात और असंयुक्तत्वाच्च। कहते हैं दो हेतु बताएं, हेतु सिद्धि नहीं बता सकते इसमें। एक तो मान लिया हमने कि ब्रह्म और अविद्या है, लेकिन ब्रह्म और अविद्या और इन दोनों को द्रव्य भी मान लिया। मान लो ब्रह्म तो आत्मा है, उनके यहां तो द्रव्य ही है, अविद्या को भी मान लिया कि वो भी द्रव्य है, लेकिन ये दोनों सजातीय द्रव्य तो नहीं है, एक जातीयत तो इनमें नहीं है, अनेक द्रव्य तो भले ही रहे लेकिन सजातीय अनेक द्रव्य होना चाहिए, वो आरंभक होता है। ये नहीं कि एक पृथ्वी का परमाणु और एक जल का परमाणु वो द्वेणु का आरंभक नहीं होता, दोनों भी पृथ्वी के परमाणु एक पृथ्वी के द्वेणु के आरंभक बनेंगे। जो आरंभक बनने हैं समवाय कारण जिनको बनना है वे सजातीय होने चाहिए, विजातीय नहीं। यहाँ ब्रह्म और अविद्या तो सजातीय नहीं है, विजातीय है। विजातीय होने से ब्रह्म और अविद्या ये दोनों आकाश के आरंभक नहीं बन पाएंगे। इस अभिप्राय से कहते हैं कि विजातीयत्वेन अनयो हो, अनयो याने अविद्या ब्रह्मणो आरंभकत्व अयोगा, ये आरंभक नहीं बन पाएंगे आकाश के। और दूसरी बात, इन दोनों यानी इनमें समवाय कारणत्व नहीं है, ये बताया। समवाय कारण का लक्षण होता है सजातीय होना चाहिए, सजातीय अनेक द्रव्य समवाय कारण होता है। इनमें अनेकत्व अनेक द्रव्यत्व तो है लेकिन सजातीयत्व न होने से समवाय कारण बनने की योग्यता नहीं है। और ये होता है असमवाय कारण कार्य द्रव्य का माना जाता है संयोग को ही। इन ब्रह्म और अविद्या का आपस में आप लोग संयोग भी नहीं मानते हो, ब्रह्म और अविद्या का तादात्म्य मान लेते हो। अविद्या ब्रह्म में तादात्म्य संबंध से अध्यारोपित है, जैसे रज्जु में सर्प का तादात्म्य है, कल्पित तादात्म्य, ऐसे अविद्या का ब्रह्म में कल्पित तादात्म्य संबंध है, संयोग नहीं है वेदांत के अनुसार। और असमवाय कारण तो द्रव्य का संयोग ही हुआ करता है, कार्य द्रव्य का असमवाय कारण उसके अवयवों का संयोग हुआ करता है, और अविद्या और ब्रह्म का आपस में संयोग बन नहीं सकता, इसलिए समवाय कारण भी नहीं बनेगा। तो ऐसे ब्रह्म के और अविद्या के होते हुए, विजातीय अविद्या और ब्रह्म के होते हुए आकाश के समवाय कारण का अभाव जो हमने बताया वो भी बरकरार है, और अविद्या और ब्रह्म का आपस में संयोग भी न बनने के कारण असमवाय कारण का अभाव भी विद्यमान ही है। और जब ये दोनों नहीं है समवाय कारण असमवाय कारण, तो तद भिन्नत्व घटित निमित्त कारण भी नहीं सिद्ध होगा, तो सामग्री शून्यत्व रूप जो हमारा हेतु है वो सिद्ध ही है, असिद्ध नहीं। इस अभिप्राय से लिखा कि असंयुक्तत्वाच्च विजातीयत्वेन अनयोः आरंभकत्वायोगात् और असंयुक्तत्वाच्च। आगे हैं कि संयोग एव हि द्रव्यस्य असमवायि कारणम्, अतः समवायि असमवायिनोः अभावात् न हेत्वसिद्धि इत्यर्थः। क्योंकि द्रव्य का असमवाय कारण जो है संयोग ही हुआ करता है, और अविद्या और ब्रह्म का संयोग संबंध बन नहीं सकता, इसलिए असमवाय कारण क्या नाम, अतः समवाय असमवाय नो हो अभावात्, समवाय कारण असमवाय कारण का अभाव होने से न हेतु सिद्धि, हेतु की असिद्धि नहीं है, हाँ सदहेतु ही है, ये वैशेषिकों ने कहा। ये आपके यहाँ तक का टीका में अर्थ हो गया, जितना भाष्य हम पढ़ चुके हैं वहाँ तक का। आगे भाष्य में आ रहा है कि उत्पत्ति मतांच तेज प्रभृति नाम इत्यादि, इस वाक्य की अवतरण टीका है, यानी आकाश की उत्पत्ति अयुक्त है, तर्कसंगत नहीं है। यह बात अभी तक के ग्रंथ से बताई, एक तर्क बताया आकाशो नोत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात् आत्मवत्, एक तर्क ये अनुमान, और इस अनुमान का विरोध होगा यदि तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत इस श्रुति को मुख्य उत्पत्ति का प्रतिपादक मानेंगे। और वैशेषिकों के यहाँ शब्द प्रमाण प्रमाण है, लेकिन स्वतः प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से या अनुमान प्रमाण से अनुमोदित जो शब्द है वो प्रमाण होता है, और जिसे प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण का संवाद प्राप्त नहीं है उसे प्रमाण नहीं कहा जाता उस शब्द को। यहाँ तो अनुमान का संवाद को कहा है आकाश की उत्पत्ति में, संवाद तो है ही नहीं, उल्टा विसंवाद हो रहा है, विरोध हो रहा है इस अनुमान का यदि आकाश की मुख्य उत्पत्ति मानेंगे तो। इसलिए पूर्व पक्ष ने कहा गौणी, क्यों असंभव, यानी आकाश की मुख्य उत्पत्ति संभव न होने से, सामग्री नहीं है तो उत्पत्ति कैसे हो। एक तर्क बताया आकाश की अनुत्पत्ति में, और भी तर्क बताया जा रहा है आकाश की अनुत्पत्ति की ही दृढ़ता में, उत्पत्ति मतांच इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, प्राग अभाव शून्यत्वाच आत्मवत आकाशो नोत्पद्यते इति आह उत्पत्ति मतांच। कहते हैं कि जैसे आत्मा का प्राग अभाव न होने से आत्मा उत्पन्न नहीं होता, नौ निमित्त कारण, साधारण निमित्त कारणों में भी फिर अवान्तर दो भेद होते हैं, तीन कारण बताया ना शुरू में, समवाय कारण असमवाय कारण निमित्त कारण। समवाय कारण तो द्रव्य ही होगा, असमवाय कारण या तो गुण या तो कर्म होता है, और निमित्त कारण के फिर अवान्तर दो भेद है, साधारण निमित्त कारण असाधारण निमित्त कारण। जैसे घट के प्रति असाधारण निमित्त कारण है चक्र दंड कुलाल, ये घट के निमित्त कारण है, समवाय कारण असमवाय कारण से भिन्न कारण है लेकिन असाधारण निमित्त कारण। और ईश्वर नौ साधारण कारण होते जो कार्य मात्र के प्रति कारण बने, ईश्वर है, ईश्वर का ज्ञान है, इच्छा है, कृति है, ये चार हैं, काल और अदृष्ट प्राग अभाव प्रतिबंधक अभाव, ये होते हैं नौ जो हैं साधारण कारण, ये कार्य मात्र के प्रति कारण होंगे। घट के प्रति भी कारण होंगे तो पृथ्वी के वेणुकादि के प्रति भी कारण होंगे, तो इनमें नौ साधारण प्राग साधारण निमित्त कारण में एक प्राग अभाव भी कारण बताया गया है, और वो प्राग अभाव रूप साधारण निमित्त कारण के न होने से भी ये आकाश उत्पन्न नहीं होगा ये बताया जा रहा है कि प्राग अभाव शून्यत्वाच्च, जैसे सामग्री शून्यत्व में वो तीन कारण का अभाव होता है, ऐसे अब निमित्त कारणों में भी जो एक साधारण निमित्त कारण विशेष है कौन, प्राग अभाव, उसका भी अभाव होने से प्राग अभाव शून्यत्व यानी प्राग अभाव का अभाव होने से क्या होगा कि आत्मवत आकाशो नोत्पद्यते। जैसे आत्मा का आत्मा के प्राग अभाव का अभाव होने से आत्मा उत्पन्न नहीं होता, ऐसे आकाश के भी प्राग अभाव का अभाव होने से क्या होगा कि आकाश उत्पन्न नहीं होगा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि उत्पत्ति मतांच तेज प्रभृति नाम पूर्वोत्तर कालयोर विशेष संभाव्यते। प्राग उत्पत्ते हे प्रकाशादि कार्यम न बभूव पश्चाच्च भवति इति। कहते हैं जो उत्पन्न होने वाले तेजादि कार्य हैं, द्रव्य हैं, उनके उत्पत्ति से पहले और उत्पत्ति के बाद में कुछ भेद प्रतीत होता है, विशेषता प्रतीत होती है। क्या विशेषता प्रतीत होती है? तो जैसे तेज के विषय में ये विशेषता प्रतीत होती है कि तेज के उत्पन्न होने से पहले तेज का जो कार्य है चाक्षुष अनुभव, प्रकाश शब्द से यहाँ पर लेना चाक्षुष अनुभव, यानी रूप चक्षु इंद्रिय से रूप या रूपवान वस्तु का ज्ञान। बिल्कुल घना अंधकार हो, कोई प्रकाश न हो, तो रूप या रूपवान वस्तु दिखती है क्या? नहीं दिखती, वो प्रकाश का अभाव, वो प्रकाश चाक्षुष अनुभव नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि तेज उत्पत्ते प्राप्त प्रकाश न बभूव, तो प्रकाश नहीं हुआ, प्रकाश नहीं हुआ का मतलब चाक्षुष अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि चाक्षुष ज्ञान के प्रति तेज को, तेज संयोग को भी कारण माना है। स्पष्ट तेज संयोग विद्यमान हो तो ज्ञान होता है, चाक्षुष ज्ञान होता है, और तेज संयोग रूपी, तेज रूपी सहकारी कारण न हो तो फिर नहीं होगा। तो तेज अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो उसका कार्य जो चाक्षुष ज्ञान है वो नहीं हुआ, और तेज उत्पन्न हुआ, सूर्योदय हुआ, रात्रिकालीन अंधकार पूरा निकल गया मान लो, तो फिर क्या होता है? रूप और रूप का, रूपवान पदार्थ का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, स्पष्ट भेद ज्ञान ज्ञान होता है, ये प्रकाश हुआ, प्रकाश का अर्थ है चाक्षुष ज्ञान। ये टीका में लिखा टीकाकार ने कि प्रकाश चाक्षुष अनुभव, टीका में लिखा है ना, तो ये प्रकाशादि कार्यम न बभूव में जो प्रकाश शब्द है वह बाह्य भौतिक प्रकाश का वाचक नहीं, अपितु यहाँ चाक्षुष ज्ञान का, चाक्षुष अनुभव का, चक्षु इंद्रिय से जो रूप या रूपवान पदार्थ का अनुभव हो रहा है उसका बोधक है प्रकाश शब्द। तेज की उत्पत्ति से पहले प्रकाशो न बभुआ का मतलब चाक्षुष अनुभव नहीं हुआ, और तेज की उत्पत्ति के पश्चात वो रूप या रूपवान वस्तु का चाक्षुष अनुभव होता है, चक्षु इंद्रिय से ज्ञान होता है। तो ये विशेषता हुई ना उत्पत्ति से पहले तेज के और उत्पत्ति के बाद में, क्या विशेषता हुई? चाक्षुष अनुभव का न होना और होना रूप विशेषता। ऐसे यानी जो उत्पन्न होने वाला पदार्थ है उसके कार्य का उत्पत्ति से पहले अभाव और उत्पत्ति के बाद भाव रूप, ये विशेषता दिखाई जा रही है। तो प्रकाशादि कार्यम न बभूव में आदि शब्द है ना, प्रकाशादि के पास में आदि शब्द है, इस आदि शब्द से किसको लेना है? तो टीकाकार कहते हैं आदि शब्द से आदि पदार्थ तयोः ध्वंस पाकयोर, तमो ध्वंस पाकयोर ग्रहणम। तो आदि पदार्थ तमो ध्वंस पाकयोर ग्रहणम, प्रकाशादि कार्यम न बभूव में जो आदि शब्द है वह बता रहा है तम की, तम का जो दूसरा कार्य है क्या, जैसे चाक्षुष अनुभव एक कार्य है, ऐसे तमोध्वंस यानी अंधकार की निवृत्ति, ये भी एक प्रकाश का तेज का कार्य है। और पाक, पाक कहते हैं विलक्षण तेज संयोग को, और पाक शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है वो भी ले लो, अग्नि रूपी तेज है वो न हो तो रोटी पक सकती है, दाल पक सकती है, कुछ भी नहीं, भोजन बन ही नहीं पाएगा। पाक शब्द का प्रसिद्ध जो अर्थ है भोजन, वो भी लेते हैं तो वो भी नहीं बन पाएगा। और वैशेषिक शास्त्र में पाक शब्द एक विलक्षण तेज संयोग का भी वो वाचक है। पृथ्व्याम पाकजम कहा जाता है ना, रूपादि चतुष्टयम पृथ्व्याम पाकजम, और जलादि में दोनों प्रकार का है, यानी पृथ्वी में पाकज अपाकज, पाकजी है और जलादि में पाकज अपाकज दोनों प्रकार का है। तो ये जो है आपका पाक शब्द का अर्थ विलक्षण तेज संयोग भी लेते हैं जो वैशेषिक शास्त्र में प्रसिद्ध है। तो तेज का संयोग है तो तेज से जन्य होगा, संयोग एक गुण है ना, उसका समवायी कारण रहेगा तेज, तेज का संयोग होने से। आम्रादि फलों के साथ एक विलक्षण तेज का संयोग होता है तो आम्रादि का रूप परिवर्तित होता है, स्पर्श परिवर्तित होता है, रस परिवर्तित होता है। तो उसके लिए तेज का संयोग जरूरी होता है। एक विलक्षण तेज संयोग जब रूप को परिवर्तित करने वाला होता है तो पूर्व रूप नष्ट होता है, उत्तर रूप का निर्माण होता है, आरंभ होता है। दूसरा एक विलक्षण तेज संयोग होता है तो स्पर्श मुलायम हो जाएगा, कई बार ऐसा होता है रूप बदल जाता है, हरा पीला पड़ जाता है लेकिन कड़ा का कड़ा रह जाता है। तो माना जाता है कि रूप को परिवर्तित करने वाला, रूप का आरंभक तो तेज संयोग बना और स्पर्श का आरंभक तेज संयोग नहीं हुआ, बाद में फिर स्पर्श का आरंभक तेज संयोग होता है तो मुलायम भी हो जाता है आम। और लेकिन खा करके देखेंगे तो जिस समय कच्चा था खट्टा जैसा होता ऐसा ही कई बार खट्टा रह जाता है। तो माना जाता है कि रस को परिवर्तित करने वाला जो पाक था, तेज संयोग था, वो नहीं हुआ। तो ये अनेक प्रकार के तेज संयोग होते हैं, तो वो तेज उत्पन्न हो जाएगा तब न तेज संयोग होगा, पाक होगा, और उससे जो है रसादि का आरंभ होगा। वो पाक को भी ले सकते हैं, पाक शब्द का जो वैशेषिक शास्त्र में प्रसिद्ध अर्थ है, और जो लौकिक अर्थ है पाक शब्द का वो भी ले सकते हैं। वो आदि शब्द से इन दोनों को लेना, तमो ध्वंस और पाक, ये भी तेज की उत्पत्ति से पहले नहीं होते हैं और तेज उत्पन्न होता है तो होते हैं। ये विलक्षणता देखी गई, उत्पन्न होने वाला तेज है तो तेज के उत्पत्ति से पहले और उत्पत्ति के बाद में अलग अलग विशेषता देखी जा रही है। ऐसी विशेषता आकाश के विषय में नहीं देखी जाती, इसलिए भी आकाश अनुत्पन्न है ये माना जाएगा। उत्पन्न होने वाले तेजादि के विषय में जो विशेष देखने को मिल रहा है वह विशेष आकाश में नहीं देखा जाता है, इसलिए आकाश अनुत्पन्न ही है, इस अभिप्राय से लिखा है। आकाशस्य च, आगे वही लिखते हैं कि आकाशस्य च, नहीं, आकाशस्य पुनर न पूर्वोत्तर कालयोर विशेष संभावितुं शक्यते। तो आकाश में पूर्वोत्तर काल में कोई विशेषता का दिखाना संभव नहीं है। जैसे तेज का कार्य है प्रकाश आदि, ऐसा आकाश का कोई कार्य बता दे, ये बताना संभव नहीं है। यदि कोई कहे कि आकाश का कार्य ये है, टीका में लिखते हैं टीकाकार कि मूर्त द्रव्याश्रयत्वम ही आकाशस्य कार्यम, आकाश का कार्य है मूर्त द्रव्याश्रयत्व। जैसे तेज का कार्य है प्रकाश आदि, ऐसे आकाश का कार्य है मूर्त द्रव्याश्रयत्व। और ये मूर्त द्रव्याश्रयत्व रूप जो कार्य है उसका अभाव और भाव जैसे प्रकाश आदि का अभाव हुआ तेज आदि के उत्पत्ति से पहले और तेज आदि के उत्पत्ति के बाद भाव हुआ, ऐसे मूर्त द्रव्य आश्रयत्वम इसको माना जाएगा आकाश का कार्य और उसका भावाभाव रूप विशेष मान लो क्या। हाँ, क्रियावत्वम मूर्तत्वम, तो क्रियावान द्रव्य को मूर्त द्रव्य कहते हैं, ऐसे मूर्त द्रव्य पांच है उनके यहां, पृथ्वी जल तेज वायु और मन, इनमें क्रिया होती है तो इनको कहा जाता है, इन पांचों को मूर्त द्रव्य, क्रियावान द्रव्य को मूर्त द्रव्य कहते हैं और उनका जो आश्रय है उसे कहते हैं आकाश। तो मूर्त द्रव्य आश्रयत्वम ये आकाश का कार्य मानेंगे तो कहते हैं ठीक है मान लो, लेकिन ये जो है कोई विशेषता इस कार्य में दिखेगी नहीं, इस कार्य का तो हमेशा भाव ही है, कभी अभाव नहीं होगा। जैसे इस समय मूर्त द्रव्य पृथ्वी आदि का आश्रय आकाश है, ऐसे प्रलय काल में भी उनके यहाँ मन नित्य है, मन परमाणु रूप नित्य द्रव्य है, मूर्त है, वो रहता है क्रियावान मूर्त द्रव्य, ऐसे पृथ्वी के परमाणु वो भी तो मूर्त द्रव्य है, जल के परमाणु, तेज के परमाणु, वायु के परमाणु, हाँ वो नित्य है, तो आकाश भी रहेगा और ये परमाणु रूप पृथ्वी तो नित्य है और आपका जो है जलादि के परमाणु भी नित्य है, मन भी नित्य है, तो मूर्त द्रव्य तो प्रलय काल में भी रह रहे हैं, तो मूर्त द्रव्य आश्रय रूप कार्य जो है उस समय भी है, उसका अभाव तो नहीं, जैसे प्रकाश का अभाव है तेज के उत्पत्ति से पहले, ऐसे वैशेषिक कहते हैं कि मूर्त द्रव्य आश्रयत्व तो प्रलय काल में भी विद्यमान होने से ये कोई विशेषता सिद्ध नहीं होगी सृष्टि काल में और प्रलय काल में। जैसे प्रलय काल में रूपवान द्रव्य का ज्ञान नहीं होता तेज के अभाव में, ऐसे वहाँ मूर्त द्रव्य आश्रयत्व का कहीं अभाव थोड़ा ही है उस समय वो है। तो ये लिखते हैं किमूर्त द्रव्याश्रयत्व ही आकाशस्य कार्यम तच्च प्रलयेपि अस्ति परमाणु आश्रयत्वात्, परमाणु का आश्रय प्रलय काल में आकाश बनने के कारण, अतो न प्राग अभाव, इसलिए आकाश के प्राग अभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता, मतलब आकाश के प्राग अभाव को नहीं बताया जा सकता। तो प्राग अभाव का अभाव ही रहा, तो प्राग अभाव तो एक असाधारण निमित्त कारणों में से निमित्त कारण विशेष है, वो नहीं है तो फिर आकाश उत्पन्न नहीं होगा। हाँ, उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है प्राग अभाव होना, आकाश का वो प्राग अभाव हो नहीं पा रहा है इसलिए आकाश उत्पन्न नहीं होता। तच्च प्रलयेपि अस्ति परमाणु आश्रयत्वात् अतो न प्राग अभाव इत्यर्थ। किम हि प्राग उत्पत्ते अनवकाशम इत्यादि की अवतरण टीका है भाष्य टीका में, लेकिन इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।